था श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 17 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम। बड़ा संसार है, इतनी बड़ी संसार की स्थिति है, इनमें हमारी चीज कोई नहीं है। यहां से लेकर और सब ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड में कितनी स्थिति कितनी वस्तु है, हमारी मासे भर भी नहीं है। हमारी चीज है ही नहीं, इस वास्ते हमारा कुछ नहीं है, संसार में हमारा कुछ नहीं है। हमारे भगवान है, वे व्यापक सब में है, वे हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल संसुभाषी, ईश्वर का अंश अविनाशी है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुग्राशी। हमें वंशो जीव लोग जीव गुप्त सनातन मन से साधन जानी प्रगति साधनी कर सकते, हमें वंश मेरा जाश तो कोई चीज हमारी नहीं है, एक भगवान हमारे है। और ये भगवान की अपरा प्रकृति है, सब भूमि अपन वायु खन मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार तो 8 प्रकार है, ये भगवान की है सब प्रकृति। और भगवत स्वरूप समझे तो वासुदेव स्वरूप है, तो अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो भगवान का ही स्वरूप होगा। अपरा प्रकृति भगवान की संसार, और परा प्रकृति जीवात्मा जितने जीव है ये परा प्रकृति, ये भी भगवान है, और भगवान भगवान है। तो वासुदेव सर्वम सब परमात्मा का स्वरूप है, उपासना करने के लिए सब भगवान के स्वरूप है, अपना मानने के लिए क्यों नहीं भगवान अपने, ये अपना पर भगवान की हमारी नहीं है। अपने अपने हम भोग्य मानते हैं, ये गलती करते हैं, ये भगवत स्वरूप है, हमारी भोग्य वस्तु नहीं है। भोगों में लगना है पतन होना है, मान पतन करना अपना, तो सब भगवान की चीज है, भगवान के सब है, एक तड़का भी अलग नहीं है, सब भगवान की भूमि अपन वायु खन मन बुद्धि अहंकार, ऐसे कोई बचा हुआ नहीं है, ये सब पृथ्वी है, सब ये पृथ्वी भगवान का स्वरूप है, अपरा प्रकृति भगवान की, भूमि आनंद भूमि जल अलग नहीं, वायु आकाश ये भगवत स्वरूप है, हमारी चीज नहीं है। और जीव संग सब भगवान के, ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो चेतन है जीव, ये जड है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति चेतन ये भगवान की, और भगवान तो 8 प्रकृति अपरा प्रकृति और अनंत जीवों की एक प्रकृति जीव आत्मा नो, और एक भगवान दस, ये 10 चीजें सभी, और भगवान में सब आ जाएगा, अपना प्रकृति भगवान की परा प्रकृति है भगवान का, और भगवान भगवान है। ये दर्श है, ये परमात्मा का स्वरूप है। सब वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परंतु अपने अपने भगवान नहीं, अपने अपने नहीं है। अपना को अपने मान रहे और भोग्य मान रहे तो पता न होता है, संसार पड़ जाएगा। इस वास्ते हमारे भगवान है पक्का, नहीं चलते पक्का कि अपना प्रति हमारी नहीं है, तो शरीर भी हमारा नहीं है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर हमारा नहीं है, ये पदार्थ हमारे नहीं है, पंच भौतिक सृष्टि सबकी सब हमारी नहीं है, ये भगवान की है। इनको अपने मानना है, ये पतन होना है, ये अपने ही नहीं, अपने नहीं बिल्कुल भगवान के। और हम भी हमारे नहीं है, हम भी भगवान के, हम भी भगवान के हैं। हम और अभिमान करता मैं हूँ, ये नहीं है, अहंकार भगवान का है, और ये प्रकृति भगवान की है। तो अपना अहंकार नहीं, मैं भी भगवान का, ये दसवीं भगवान की, दसवें भगवान। आप अपने को भी भगवान नहीं माने, अपना भी नहीं। भूमि आप अंदर वायु खान मरना बुद्धि अहंकार आठ, ये भगवान की। और जीव रूप प्रकृति ये भगवान की। दोनों में मेर शब्द अलग अलग आया है, भूमि आप अंदर वायु खान मनो बुद्धि अहंकार में प्रकृति लगा अपने संज्ञान प्रकृति में पराम का। ये जल शक्ति मेरी है, चेतन प्रकृति मेरी है, और मैं मेरा हुई, मेरी होने से सब भगवान, सब भगवान है। सीधी सीधी बात है, जब पृथ्वी भी भगवान नहीं हुई तो पृथ्वी का सब भगवान है, ये सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव वासुदेव सर्वम, वासुदेव परमात्मा, सब परमात्मा। परमात्मा के सिवाय तिनका भी नहीं, एक तिनका भी नहीं, एक तिल भी नहीं था, तिल से तो सिद्धि और नहीं, सब भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भगवान का है, भगवत स्वरूप है। ये सब बात देव कैसे हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि मन अहंकार ये सब संसार हुआ, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का अपना प्रकृति, और जीव परा प्रकृति, जीव सब भगवान के। तो भगवत स्वरूप सब हो गए। वासुदेव सर्वम कठिन पड़ती है देखने में, पर वासुदेव हो गए सभी। जब पृथ्वी भगवान है, जल भगवान है, वायु भगवान है, तेज भगवान है, आकाश भगवान है, मन भगवान है, बुद्धि भगवान है, अहंकार भगवान है, तो इनके सिवाय क्या? हाँ, मन बुद्धि आदि अपना नहीं है, इनको अपना मानना ठीक नहीं है। बड़ी शूम बात है वासुदेव सर्वम, क्यों पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ पर आठ है, आठ पर है सब। पंच रचित ये अधम शरीर कृष्ण पावा गगन समीर, पंच रचित ये अधम शरीर बुझा ज्ञान शरण बंगला गई। ये ज्ञान के भगवान है भगवान, जब तरह का शोक मिल गया और भक्ति बन पाना भगवान से, तो सब कुछ भगवान है। सीधी बात है, बहुत सरल बात है। सब भगवान कैसे है? पृथ्वी सब भगवान की, तो प्रतिदो में शरीर बर्बाद हो गए और आप खुद पाया प्रगति जीव रूप आप भगवान के सब भगवान है। वासुदेव सर्व सेठी बात है, बड़ी सरल बात है। शंका हो तो पूछो, शंका हो तो अपना पर भी परा प्रगति भगवान दसवें सब आ रहे सब ब्रह्मांड परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वति सर्वात्मा स्वरूप सीधी बात है, सरल बात है, कठिन नहीं, कठिन का काम नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत मन बुद्धि अहंकार ये भगवान। तो मन बुद्धि आप लाया आप अपना है, अपना नहीं है ये भगवान का है। मैं भगवान का चेतन भी भगवान अंश, चेतन भी भगवान का अंश और जड़ है वो भगवान अपना प्रवृत्ति। मैं नहीं हूँ भगवान, ये भगवान का है। वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, ये कठिन मालूम देता है, कठिन नहीं हुआ। पृथ्वी का तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा सब भगवान है, सब भगवान। वासुदेव सर्व ये भी ये मन बुद्धि जैसे ही भगवान है, भगवान भगवान अपने शरीर के सहित, अपने शरीर के सहित सब भगवान। बड़ी शुभ बात है, ऊंची से ऊंची बात है, बड़ी शुभ, बड़ी शुभ खुश नहीं है। ध्यान ध्यान ही भगवान है, मैं तू ये वह नहीं है, भगवान है, सब भगवान। ये शरीर सबके सब भगवान के, ये सब मन भगवान, इस दृष्टि से भगवान है। अरे हमारी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से कोई हमारा नहीं, हमारा केवल भगवान हमारा है, ये दर्शन हमारा नहीं, हमारे भगवान, हम भगवान के। वासुदेव सर्व कठिन मालूम है, कठिन है ही बताओ, छू मैं कह नहीं, सीधी सीधी बात है। पृथ्वी भगवान है जो पृथ्वी बने सब भगवान ही हुए, जो भगवान है जो से बने सब भगवान हुए, वायु भगवान है, आकाश भगवान है, सब भगवान। तो कितनी सोनी बात है, कितनी सुनो बात है। वासुदेव, वासुदेव सर्व, वासुदेव भगवान के शिवाय कुछ हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, है ही नहीं, कोई है ही नहीं, होगा संभव ही नहीं। भगवान में सब भगवान, कठिन बात मालूम नहीं, अशुभ मरी सब शुभ एकदम। अनेक रूप रूप आया विश्व में, रूप अनेक अनेक, एक ही रूप दिया जा रहा है, सब है भगवान। एक मोक्षम, एक ही मैं बहुत हो जाऊं, एक ही भगवान बहुत हो गए। बहुत रूप से भगवान, वो एक रूप से भगवान, भगवान सब है, सब भगवत स्वरूप, सब लोग मस्त हो जाए। विश्व रूप भगवान, विश्व रूप, विश्व रूप भगवान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, विश्व रूप भगवान, राम राम राम, विश्व रूप भगवान, सब राम राम राम, विश्व रूप भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सब भगवान, भगवान ये सब भगवान, अंदर पहले तो सर्व व्यापी नारायण से था, अंतर पारे भीतर उपाधि से भगवान सब भगवान। मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं, मैं अहंकार करूंगा अपना, मैं भगवान के प्रति अहंकार, भूमि वायु खान मनो उल्टी अहंकार, अहंकार भगवान आपका नहीं है, ये भगवान का है, सब भगवान है, वासुदेव सर्व बड़े शैली सर्व वासुदेव वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव भगवान छोटा मोटा ऊपर नीचे बाहर भीतर बड़े अंदर से भूता नाम प्राणियों के बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान सब भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर भीतर भीतर फिर तरांतर बहिरंदर से भूता नाम अचरम शर्मे सर सूक्ष्म दूर समझा दूर से नजीक दूर नजीक दूर नजीक बीच में भी वही है जीव भी वही है परमात्मा है परमात्मा जो अंदर वासुदेव सर हो वासुदेव सर में से दृष्टि वाला महात्मा दूर राम शुभदेव शब्द बात कितनी सुनो कितनी सुनो बात है कितनी सर्व बात है वासुदेव मन सुनो भगवान है भगवान आनंद ब्रह्मांड है सब भगवान है मेरी कोई चीज नहीं है सब भगवान है आनंद ब्रह्मा आनंद ब्रह्म नाम अमर चेत भगवान हमारे तमय वंश हो जीव लोग ये जीव है भगवान वंश अनाधिकार से सब भगवान है सब भगवान सब भगवान अपरापर भी भगवान के परापर भी भगवान के भगवान भगवान के तो भगवान स्वरूप सब अपने शरीर हो अपना शरीर अपना मन नहीं अपना शरीर भी अपना नहीं अपना कुछ भगवान ही लीला कर रहे हैं मर गए आप सब कुछ मर गए आप आकर ने सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार पहले आप अकेले सब कुछ एक लाई एक पहले आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार नाम धर दिया पहले आप अकेले सब कुछ भगवते नमः भगवते नमः बैठ जाओ बेगान मन में जो आवे वही सब भले नम भगवते नमः भाइयों चरख खाते नहीं चरख खाते तो दूर टूट जाए तो पस बने पकड़ पुनः पकड़ लेना तो दोनों टूट जाने पर साल है। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः दूसरी बात आएगी मेरे मन में, दूसरी बात आएगी दो टूटे भगवते नमः भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बात है सब भगवानों की, सभी भगवानों की है। बढ़िया चरखो चाले रे मन बघग बघग बघग चरखो चाले चाले रुणक झुणक रुणक चरखो चाले रे भगवान जा भगवते नमक सब। बीच में कई बातें आएगी मनोदय मनोदया नमः सबको सब जी मन में गाय आएगी कुत्ता आ गया गधा आ गया मन में कोई वृक्ष आ गया भगवते नमः कैसे बढ़िया बात सिद्धि हर मटर परमाणु याद करो तो याद हुई रखा रे भगवते नमः ये सब भगवान का रूप है। सब काम हो गया ठीक है। भगवान बस तो जाओ बीच में कोई आ जाए मन में भगवते नमः सब भगवान आनंद हो बोझ हो गए सब भगवान है भगवते। अब कई बीच में आ गया याद भगवते नमः फिर चलाओ भगवान कितने सुंदर बातें भगवते नमः कुत्ता गदा वृक्ष पत्थर पर्वत पर्वत नदियां आई भगवते नमः सब भगवान बढ़िया नारायण नारायण नारायण नारायण।